Da noć. Da noć, kako ja sam već što vam je ovo? Može ovo za 500? Može za 500. Mama va per me ni, va di ni di dai in cuore di nostra famiglia.

Most ezt viszett maga virág, vagy nem? Na, senki nem lesz adva. هذا شيء معروف تماما ولا بعرف Non, non, non, non, non, Thank you.

Thank you.